Lotto i na lotto.pl. W kumulacji 5 milionów złotych. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 25 sierpnia, jest 15. Przed nami serwis Trójki i Filip Jarek. Rośnie liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy między Białorusią i Polską. Minionej doby odnotowano ponad 150 takich incydentów. Znaleziono ciało starosty płockiego Mariusza Bieńka. Poszukiwania trwały od niedzieli. Lada dzień w szkołach ruszą szczepienia przeciw COVID-19. Minionej doby funkcjonariusze Straży Granicznej ujawnili 159 prób nielegalnego przekroczenia granicy między Białorusią i Polską. 59 osób zostało zatrzymanych. Zdecydowana większość z tych osób to Irakijczycy. Pozostali to obywatele Tadżykistanu. Dwóch z nich usłyszało zarzut pomocnictwa przy nielegalnym przekroczeniu granicy, poinformowała rzeczniczka Straży Granicznej podporucznik Anna Michalska. Takich osób, które pomagały lub organizowały nielegalne przekroczenie granicy w tym miesiącu było już 18 i głównie to byli obywatele Gruzji, ale też obywatele Iraku i Tadżykistanu. W ostatnich dniach, jak pokazują nasze statystyki, wśród zatrzymanych cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli z Białorusi do Polski, dominują obywatele Iraku. Głównie są to mężczyźni, zatrzymujemy również rodziny. Wszyscy trafiają do strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców. Wzmożony napływ migrantów na tej trasie jest notowany od początku sierpnia przez niespełna miesiąc. Straż Graniczna odnotowała 3000 prób nielegalnego przekroczenia naszej granicy z Białorusią. Ciało znalezione w Wiśle w Płocku zostało zidentyfikowane. To starosta Mariusz Bieniek, poszukiwany przez służby od niedzieli. Informację potwierdziła rzeczniczka płockiej policji Marta Lewandowska. Przed godziną 10 otrzymaliśmy informację o tym, że zwłoki zostały ujawnione na brzegu Wisły i ciało to znaleźli wędkarze. Około 2 km za mostem imienia Legionów Piłsudskiego w Płocku. Na miejscu trwają czynności, pracuje policja pod nadzorem prokuratora. Do wypadku, w którym zginął starosta Płocki, doszło w niedzielę wieczorem na Wiśle powyżej miejscowości Świniary. Jak informowała wcześniej Straż Pożarna, gdy z łodzi wypadło 3 mężczyzn, dwóch z nich wydostało się na brzeg, natomiast Mariusza Bieńka nie udało się odnaleźć mimo trwającej kilka godzin akcji. Od tamtej pory trwały poszukiwania. Mariusz Bieńek, starostą płockim, było to 2014 roku, miał 38 lat. Wiceminister Edukacji i Nauki Marzena Machałek poinformowała, że to dyrektorzy szkół będą przygotowywać i koordynować akcje szczepień uczniów ze swoich placówek. Według danych resortu do tej pory zaszczepiło się około 30% uczniów w wieku od 12 do 18 lat. Szczepienia organizowane przez szkoły będą przeprowadzane we wrześniu. W trakcie wizyty w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Komorowie koło Ostrowi Mazowieckiej pytana przez dziennikarzy o akcję wiceminister mówiła, że wszystko będzie zorganizowane tak, by to było wygodne dla uczniów. Nie nakazujemy, by szczepienie było w punkcie szczepień poza szkołą, bądź organizowany punkt szczepień, który przyjeżdża mobilny do szkoły. Ważne, żeby był przy tym lekarz, ważne, żeby dyrektor, w zależności od tego, gdzie ten punkt szczepień jest, jak jest wszystkim wygodniej, jak będzie efektywniej, żeby to zorganizował. Dyrektorzy mają, tu chcę podkreślić, bardzo jasne wytyczne, co mają zrobić, jak się skontaktować, co powiedzieć, co przekazać rodzicom. Szczegóły dotyczące szczepień znajdą Państwo w serwisie szczepienia.polskieradio24.pl. Włoskie linie lotnicze Alitalia za 3 tygodnie po 75 latach przestaną istnieć. Firmę przejmie spółka ITA z udziałem Skarbu Państwa, która od jutra rozpocznie sprzedaż biletów na loty, które mają się odbyć po 15 października. O szczegółach tej sytuacji prosto z Rzymu Piotr Kowalczuk. ITA, Italia Trasporto Aereo, zatrudni 2800 pracowników, czyli zaledwie 25% obecnego personelu Alitalii. Zapewnia jednak, że w przyszłym roku przyjmie do pracy blisko 6 tysięcy zwolnionych. Oznacza to redukcję personelu o 1/3. Flota ITA będzie liczyć 52 samoloty, o połowę mniej niż obecnie. Alitalia przynosiła straty od 20 lat, w pewnym okresie 1 000 000 euro dziennie. Próby ratowania linii lotniczych nie powiodły się. Unia Europejska zgłaszała kilkakrotnie zastrzeżenia, że linie lotnicze Alitalia korzystają z niedozwolonej pomocy finansowej państwa. Jednak w lipcu Unia wyraziła zgodę na przejęcie Alitalii przez ITA. Nie jest jeszcze jasne, czy ITA będzie korzystać ze znanego w całym świecie logo Alitalii. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I saw the fire in your eyes. I saw the fire when I look into your eyes. You tell me things you wanna try. I know temptation is the devil in disguise. You risk it all to feel alive. Po godzinie 15 zespół The Weeknd za nami. W kalendarzu 25 dzień sierpnia. Dzisiejsze dane z Ministerstwa Zdrowia, od których tradycyjnie zaczynamy. 234 nowe przypadki zakażeń w ciągu ostatnich 24 godzinach. Tyle potwierdzono. Zmarło 5 osób. Dotąd wykonano prawie 36 milionów szczepień, z czego w pełni zaszczepionych jest ponad 18,5 miliona osób. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział o potencjalnych restrykcjach w przypadku wzrostu liczby zakażeń i czwartej fali koronawirusa. Obostrzenia zaczną się od zaostrzania limitów w miejscach publicznych. Osoby zaszczepione będą wyłączane z części obostrzeń obowiązujących na danym obszarze. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że ewentualne obostrzenia covidowe będą wprowadzane, gdy liczba dziennych przypadków zakażeń w skali kraju przekroczy 1000. Tereny, gdzie jest niski poziom zaszczepienia, będą w pierwszej kolejności podlegały wprowadzaniu obostrzeń, bo tam jest większe ryzyko transmisji koronawirusa, powiedział Adam Niedzielski. Dziś zapraszamy do Trójki wszystkie najważniejsze bieżące tematy, a prócz nich... 50 lat temu z Kanady ojciec przywiózł, to jest taki motyl królewski. I tego motyla ktoś ukradł z Muzeum Arkadego Fidlera. Jakiś czas temu informowaliśmy państwa o sprawie, a państwo nie pozostali bierni. I o tym opowiemy. O czym jeszcze? Powoli szykujemy się na wspomnienie lata. Powidła śliwkowe, które są dostępne w sklepie, często są z białym cukrem, a te, które robię w domu, są na samych śliwkach. Domowe zaprawy na zimę przeżywają prawdziwy renesans. Będzie też pociąg na wodę. Wodór jest jednym z tych alternatywnych paliw i rozwiązań, które mogą i powinny znaleźć zastosowanie w transporcie szynowym. No właśnie, może nie tyle na wodę, co na wodór. Pociągi przyszłości. Dziś podpisano porozumienie w tej sprawie. Zapraszamy do 19. Zapraszamy do Trójki. Zespół The Lemonheads. 21 minut po godzinie 15. Twoje auto, mój oddech, mówi dziecko przedstawione na muralu i zachęca do pozostawienia samochodu w domu. To najnowsza akcja aktywistów antysmogowych. Przekonują, że każdego dnia po Warszawie porusza się około 1,5 miliona pojazdów, które są przyczyną wysokiego poziomu tlenków azotu i podwyższonej emisji pyłów. I dlatego chcą wyznaczenia specjalnych stref czystego transportu i zachęcają do przesiadki z auta do komunikacji miejskiej. Sprawie przyjrzał się Kuba Witkowski i sprawdził między innymi, jak to się ma do ryzyka związanego z zakażeniem koronawirusem. Trzeba przyznać, ten mural zwraca na siebie uwagę. Namalował dziecko, mówi Piotr Siergiej z organizacji Warszawa bez smogu. Dziecko, którego płuca w sposób symboliczny wypełnione są samochodami i dziecko mówi: zostaw auto w domu, twoje auto, mój oddech, czyli to, czym jeździsz, wpływa na moje zdrowie. Dlaczego tak ostro i bezwzględnie? Brzmi to trochę jak wojna wypowiedziana kierowcom. Nikt nie przekona mnie do powiedzenia, że samochód jest zły w ogóle. Samochód jest świetnym środkiem transportu, ale jest nadużywany. Wyjaśnia Bartosz Piłat z Polskiego Alarmu Smogowego. Wystarczy spojrzeć na ulicę i zapytać się, czy ten Jan Kowalski, który sam siedzi w samochodzie, naprawdę musiał do niego wsiadać. Wyobraża pan sobie funkcjonowanie w takim mieście jak Warszawa bez samochodu? Nie. Czyli co, na co dzień bez samochodu jak bez ręki? Tak, poruszam się dużo samochodem. Nie wyobraża pan sobie takiej sytuacji, że nie ma pan prawa jazdy, nie ma samochodu w ogóle? Nie, absolutnie. Jestem się w stanie założyć, że 1/3 tych kierowców z marszu mogłaby powiedzieć: no w sumie to nie, jadę na kawę z kolegą. Czy oni wiedzą coś ciężkiego? Nie. Czy jedzie w tym samochodzie więcej osób niż jedna? Nie. To mocne argumenty, choć jest jedno ale. Jak to się ma do jaśnie nam mniej lub bardziej panującej pandemii? Czy wybór tramwaju, autobusu, metra lub pociągu jest tu wskazany? Co prawda pojawiły się na początku roku niemieckie badania uspokajające, że to względnie bezpieczne, ale profesor Piotr Trzonkowski z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest tu sceptyczny. Zarażamy się w tych zamkniętych pomieszczeniach, także w komunikacji miejskiej. Ona, moim zdaniem, nie jest jakoś specjalnie inna od innych zamkniętych pomieszczeń. No można sobie dopowiedzieć, że nie wiem, te drzwi się zamykają, otwierają, jest to jakoś tam wietrzone i tak dalej, natomiast to ryzyko niewątpliwie jest. Trzeba jednak pamiętać, że sprawa nie jest oczywista, jeśli tak jak na ów mural spojrzeć na nią z perspektywy. Może się okazać, że to trochę jak wybór nomen omen między dżumą a cholerą. W Polsce śmiertelność z powodu COVID jest wyższa o 28% właśnie dlatego, że mamy takiej jakości powietrza. To oczywiście szacunki, ale nie byle kogo, bo naukowców, między innymi z Uniwersytetu Harvarda. Koniec końców wiemy, że wrzesień to czas, w którym i tak niektórzy, czy tego chcą, czy nie, do komunikacji miejskiej wrócą. Myślę, że łatwiej jest na pewno poruszać się środkami transportu, jak autobus, tramwaj, tego typu. Rady są tak naprawdę dwie. Pierwsza z tych rad to jest taka, że jeśli chcecie Państwo korzystać z komunikacji miejskiej, to zaszczepcie się najpierw i wtedy w miarę bezpiecznie możecie Państwo podróżować. Natomiast druga rada, w trakcie korzystania z tej komunikacji miejskiej, no trzeba używać tej maseczki. Jedno jest pewne, pandemia kiedyś się skończy. Pytanie, czy będzie to też widać w komunikacji. Może się niestety okazać, że powrót pasażerów do autobusów, tramwajów i innych środków transportu potrwa znacznie dłużej. Przesiadaniu się z samochodu do transportu publicznego nie sprzyja też fakt, że samorządy z racji pandemii tną połączenia i ograniczają kursowanie komunikacji, a także podnoszą ceny biletów. Tłumaczą, że to efekt mniejszej liczby pasażerów. No i jeszcze to nadciągające widmo czwartej fali pandemii. To też argument, który nie pomaga. A co Państwo sądzą na ten temat? 22 i 7 trójek. Heroes i David Bowie. Muzyka od ucha do ucha w Trójce, czyli będą zaproszenia, proszę państwa. Carbon Silesia Festival to jest takie nowe wydarzenie muzyczne na mapie muzycznej Polski, w którym muzyka łączy się z niesamowitą industrialną przestrzenią Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. W piątek i sobotę tam ponad 30 artystów na trzech scenach, a wszystko w wyjątkowej scenografii wykorzystującej wyjątkową przestrzeń starej kopalni. Do kompletu jeszcze strefa food market, strefa chilloutu, a także wiele innych dodatkowych niespodzianek i atrakcji, w tym zwiedzanie muzeum. Sztolnia Królowa Luiza to bardzo ciekawa przestrzeń. Na terenie Zabrza połączono kopalnię Królową Luizę i główną kluczową sztolnię dziedziczną, która nie była eksplorowana od 1953 roku. Doprowadzenie do stanu używalności i możliwość wpuszczenia tam turystów wymagało wielkich nakładów pracy i zaangażowania. No i efekt jest taki, że robi wrażenie. Warto zobaczyć, łącząc przyjemne z przyjemnym. Mam dwuosobowe zaproszenie na Carbon Silesia Festival. Jeśli mają państwo ochotę, to proszę dać nam znać, pisząc maila pod adresem zapraszamy do trójki, pisane razem, @polskieradio, też pisane razem, .pl. Można też krócej, zd3@polskieradio.pl. Kilka słów o pogodzie, bo na zegarach w całej Polsce już 15:30. Wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże. Na wybrzeżu i Pomorzu przelotne opady deszczu, możliwe także burze. Ale na razie nigdzie nie powinno padać, a zdarzają się też i takie wielkie słoneczne plamy nad Polską. Temperatura od 17 stopni do 20, lokalnie na północy i południowym zachodzie 21, chłodniej na Podhalu około 15. Wiatr przeważnie umiarkowany, na północy okresami dość silny, z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Na głowie mam kaktusa i paproci kwiat. Nie wiedzieć czemu wyrósł tu i rośnie od lat. Nie mam, nie spadam w dół, boję się. Neurologiczne sploty zwoje. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało. Głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu, świst, świst, świst oddechu nierównego, cichy był kot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Pustynia, Warszawa zmieści się w środku. Sadzę palmy, krzewy i zakładam ogród. Patrzę w górę, spięta w pół. Nie boję się, siła ze źródła. Czuję zapach, wiem. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało. Oddechu nierównego, cichy był kot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Czuję siłę, wiem, wiem, wiem. Patrzę w górę, nie. Siłę, wiem, wiem, wiem. Patrzę w górę, nie boję się. Czuję siłę, wiem, wiem, wiem. Patrzę w górę, nie boję się. Czuję siłę, wiem, wiem, wiem. Patrzę w górę, nie boję się. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, a panie. list oddechu nie równego ci chyba kot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. I myślę szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum, rozumiem mało. Takie czytanie za rogiem bum, bum, bumerangiem głowę. Czas, różowy smak, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu, świst, świst, świst, oddech. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 22,5 minuty godzina 16. Jeśli przemieszczają się Państwo teraz po Polsce, to przyda się na pewno ta informacja. W 5 województwach trwają rolnicze protesty i blokady organizowane przez Agrounię. Rolnicy blokują drogi krajowe. Pikietujący z Agrounii domagają się rozmów z premierem Mateuszem Morawieckim na temat trudnej sytuacji w rolnictwie. Lista postulatów jest długa. Małgorzata Tymicka. W Wólce Zastawskiej, w województwie lubelskim, rolnicy ciągnikami blokują drogę krajową numer 76. Stanęliśmy tutaj pokazać, w jak rozpaczliwej sytuacji są rolnicy. Sytuacja jest bardzo trudna, nie poprawia się. Czy walka z ASF-em leży, walka z ptasią grypą leży, gospodarstwa czekają na odszkodowania, nie ma pieniędzy na nie, nie są wypłacane, gospodarstwa bankrutują. My potrzebujemy pomocy już. Importuje się mięso. Ja też jestem producentem mięsa. Możemy sprzedać mięso, ale za marne pieniądze wtedy, bo stamtąd się nabierze tony. My tu większość produkujemy mleko. To mleko się trzyma, ta cena od 10 lat, a środki do produkcji, pasze, jakieś nawozy, tego to podrożało 50%. I to już nie ma z czego dokładać. Nie ma jak się rozwijać. To trzeba się chyba zwijać będzie. W tym roku państwo zabrało ubezpieczenia, zabrało dofinansowanie do ubezpieczeń. W naszym rejonie przeszły również gradobicia, ulawne deszcze, tornada, zniszczyły wiele upraw. Rolnicy nie mogli się ubezpieczyć. Nie mamy żadnej pomocy. Oferują nam kredyty. Co my możemy zrobić z tych kredytów? Dalej się zadłużać? Nie możemy. No i przede wszystkim jedna rzecz. My nie mamy gdzie sprzedawać. Sieci handlowych, takich największych, które przejęły całkowicie rynek. Proszę pójść i znaleźć polskie mięso, polską wieprzowinę. Nie znajdziecie. Jestem kierowcą i uczęszczam tą trasą. Stoczek Łukowski Łuków, Krajowa 76. I w tym momencie jest zablokowana. Są objazdy, tak trzeba trochę kilometrów nakładać. Niestety ci, co rano jadą do pracy, no to trochę im przeszkadza, bo muszą nakładać trochę drogi. Blokowanie drogi to nie jest takie aż dobre wyjście. Droga każda jest miejscem publicznym i nie można nikomu po prostu utrudniać przejazdu drogą, czy ewentualnie pracować, jak ktoś jedzie ciężarówką, daleką trasę i tak dalej. Jest uciążliwe, niech jadą wiejską blokować, a nie tutaj. Protesty rolników rozpoczęły się wczoraj, niektóre pikiety już się zakończyły. Nadal blokowane są drogi w 5 województwach. W województwie kujawsko-pomorskim blokowana jest droga krajowa nr 15 w Brodnicy. W województwie lubelskim oprócz Wólki Zastawskiej trwa blokada w Radzyniu Podlaskim na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 19 z drogą krajową nr 63. W Wielkopolsce zablokowana jest droga krajowa nr 11 w Nowym Mieście nad Wartą oraz w Rzetni. Na Mazowszu pikieta trwa na drodze krajowej nr 50 na wysokości Czaplinka. W województwie łódzkim zablokowana jest droga nr 91 w Srocku. ASF jest problemem, który trwa w naszym kraju już od 7 lat. Przetoczył się przez nasze gospodarstwa i nic nie jest robione. ASF ciągle mamy w lasach, ciągle mamy problem. Nigdy nasz kraj nie będzie wolny, jeżeli będziemy mieli w lasach. Nie będziemy mogli sprzedawać za granicę naszych produktów wieprzowych. Każdego dnia z powodu ASF-u 250 gospodarstw rezygnuje z produkcji trzody chlewnej. Rząd nic nam nie pomaga w walce tej ASF-u, jedynie nam daje obostrzenia. Mamy przygotowane 21 punktów, którymi chcielibyśmy porozmawiać z premierem. Musimy porozmawiać. Jeśli chcą wszyscy mieć rolnictwo, polską zdrową żywność, to musi premier z nami zacząć rozmawiać, bo za chwilę będziemy mieli żywność tylko i wyłącznie z zagranicy. Ministerstwo Rolnictwa w przesłanym do nas oświadczeniu poinformowało, że resort podejmuje szereg działań mających na celu wspieranie rolników. Jak czytamy w oświadczeniu, szef resortu uruchomił realizację programu wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie. Na realizację tego programu rząd przeznaczył 200 milionów złotych. Jest to pierwszy zintegrowany program wsparcia dla rolników i hodowców świń w związku z ASF. Resort informuje też, że odszkodowania w związku ze zwalczaniem ASF są wypłacane sukcesywnie. Ministerstwo przypomina też o rozwiązaniach zawartych w rządowym programie Polski Ład. Jednym z nich jest opracowany obecnie specjalny program ubezpieczeniowy dla rolników. Będzie on wdrażany już w kolejnym sezonie. Wsparcie będzie udzielane nie tylko w zakresie klęsk żywiołowych, ale także w zakresie chorób takich jak ASF czy grypa ptaków. Zgodnie z planem wspomniane protesty potrwają do jutra. Blokady są nielegalne. Policja na razie nie reaguje na to. Pikiety miały też miejsce wczoraj w województwie małopolskim i podkarpackim. Tematem zajęła się Małgorzata Tymicka. Today it's as dark as my roots. If I ever let them grow out. Now all of my oceans have ripped tides. Can't seem to find what's wrong. The whole world is letting me down. Don't you think the early 2000s seem so far away? Ladies, begin your sun salutations. Transcendental in your meditations. Zapraszamy do Trójki. Wracamy teraz do historii kradzieży motyla z muzeum w Puszczykowie koło Poznania. Muzeum jest poświęcone słynnemu pisarzowi i podróżnikowi Arkademu Fidlerowi. Ten przed 50 laty przywiózł z Kanady motyla królewskiego zatopionego w szkle. Przez lata eksponat cieszył widzów. Dla rodziny był cenną pamiątką. No i niestety jakiś czas temu został skradziony, choć wartości w złotówkach nie miał żadnej. To historia nie do końca z happy endem, ale pokazująca, że potrafimy dzielić się dobrem w nieoczekiwanym momencie. Sama kradzież wywołała falę komentarzy i nie tylko. Jacek Butlewski odwiedził syna znanego pisarza Marka Fidlera. Stoimy przed gablotą. Gdzie był ten motyl? Taki kącik z pięknymi motylami. Pająki też tu jadowite są za szybą? Tak, są pająki ptaszniki. Największy taki pająk sieciowy. Pająka bał się ukraść chyba takiego włochatego. No myślę, że tak, bo nawet dzisiaj te pająki mają takie nieprzyjemne szpileczki. Gdyby dotknąć go ręką, można by się nawet sparzyć. Łupem złodzieja padł natomiast niewinny motyl zatopiony. W szkle, ale to taki trochę brązowawe szkło, pewnie złodziejaszek się pomylił, sądził, że to będzie kawał bursztynu taki porządny, no ale to zwykłe szkło. Natomiast dla nas bardzo cenna tak sentymentalnie pamiątka, bo to 50 lat temu z Kanady ojciec przywiózł, to jest taki motyl królewski. No on wartości jakiejś takiej finansowej nie ma, ale dla nas ma właśnie tą wielką sentymentalną. Poza tym bardzo ciekawy motyl, bo jeden z najwspanialszych podróżników, bo ten motyl całą chmarami, można powiedzieć, że wtedy niebo jakby się takie robi pomarańczowe, bo ma takie motyle skrzydełka pomarańczowe, z Kanady na zimę leci do centralnego Meksyku, żeby tam zimować, to nawet do 5000 kilometrów. Tak latają wędrowne ptaki, a nie drobny motyl o niewielkich skrzydłach. No i złodziej sobie otworzył szafkę i po prostu wziął tego motyla. Pewnie sądząc, że kradnie kawał bursztynu, proponowałem, żeby oddał i zmazał swój niegodny wybryk, no ale nie zdobył się na odwagę. Pirania mogłaby go ugryźć. Pirania, to jest babcia pirania, ma przeszło 20 lat i to jest weganka, mięsa nie lubi. Zaapelowaliście, żeby ten motyl tutaj przyfrunął z powrotem do kolekcji muzealnej, tak, do Puszczykowa, ale nie przyfrunął, natomiast coś innego trafiło do was. Usłyszał o tej naszej stracie przykrej pan Waldemar Zawadka z Poznania, przejął się tym, no i w takim bardzo serdecznym geście podarował nam taką turecką manierkę, prawda? Bardzo taką pięknie zdobioną, no i trafi do naszej ekspozycji. Bo muzeum to także dom. Tu przecież mieszkamy, to jest nasz dom. Mieszkają synowie pisarza. Tak, tutaj mieszkamy z rodzinami, z żonami. No i przyszedł zwiedzać muzeum, a przy okazji nadużył zaufania i to jest przykre. Inne dary poza tym jednym trafiły do was? Tak, nawet jeden z panów słyszał o tej naszej stracie i